Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz. Geçen hafta değil, bir evvelki hafta dersimizde Abdurrahman İbni Semura radıyallahu anh'tan rivayet edilen çok önemli bir hadis-i şerifi müzakereye başladık. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin İnni ra'aytul barihate aceben, ben dün gece acayip bir rüya gördüm buyurduğu bu hadis-i şerifte rüyel enbiyâ-i vahyun, peygamberlerin rüyası vahiy niteliği taşır buyurulduğundan bu itibarla bu hadis-i şerifte buyurulan hakikatlerin hepsi kabirde, mahşerde, salatta, mizanda önümüze gelecek, karşımıza çıkacak gerçekler olduğuna iman ettik ve itikad ettik. Ve bunu sizlerle paylaşırken tabii bir gecede hepsini konuşma fırsatı bulamadık. Ancak tabii ki Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kısaca رأيت رجلا من أمتي قد احتبشت ملائكة فجاءوا وضوء فاستنقذوا من ذلك. Birinci maddede ümmetimden bir adam gördüm ki melekler onu kapmış götürüyorlardı. Cehenneme azaba sürüklüyorlardı. Abdesti geldi, onu onlardan kurtardı. Bu hususta bayağı bir konuştuk. رأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءت صلاته فاستنقذت من ذلك. Ümmetimden bir adam gördüm, kabir azabı kendisine döşendi, yayıldı ama namazı geldi, onu kabir azabından kurtardı buyurmuşlardı. Hakikaten önümüzde çok önemli bir berzah vardır, geçit vardır ki bu kabirdir. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, Estaizu billahi min verâihim berzahun ilâ yevmi yub'asûn. Önlerinde, ötelerinde bir geçit vardır ki diriltilecekleri güne kadar, o mahşer gününe kadar orada kalacaklardır. İşte bu kabir alemidir. Berzah alemi diyoruz. Geçit anlamına geliyor. Bu itibarla köprü anlamına geliyor. Kabir alemi öyle bir alemdir ki beden dünyada gömüldüğü için bu bir itibarla dünyadan, ama ruh ahirette bulunduğu için bir itibarla efendim ahiretten, yani iki yönü olan bir güzergah. Kabir alemi ve kabir azabının hak olduğuna dair birçok ayet-i kerime işaret ettiği gibi hadis-i şerifler de sarahaten delalet etmektedir. Şimdi bizim önümüzde böyle bir gün vardır. Önümüzde böyle bir geçit vardır. Biz orada yapayalnız kalacağız. Çukurumuzu amelimizle baş başa kalarak indirileceğiz. Orada ne cevap vereceğiz? Biz bunu düşünmek zorundayız. Bizim şimdi hazırlığımız oraya olmalıdır. Yatırımımız oraya olmalıdır. Dünyanın fuzuli havadisleri, haberleri bizi oyalamamalıdır. Eğlendirmemelidir, keyiflendirmemelidir. Bu eğlencelerin, bu keyiflerin hükmü nereye kadar sürer? Sonunda böyle bir katı, zor berzahla, geçitle karşılaşacak insanın şimdiden tedbirli olması, keyfini kaçırması, iştahını kaçırması, uykusunu kaçırması ve oraya hazırlıklı olması gerekmektedir. Bugün tefsir yazdırırken 13. cilt Ruhul Furkan'dan yazıyoruz. Hadis-i şeriflere bakarken Taberani El-Mu'cemül Evsat'tan bazı hadis-i şerifler yazdırıyordum. O arada bu hadisi şerife denk geldim. Şaşırdım kaldım. Ayşe anamız radıyallahu anh'ın bir Yahudi kadın komşusu ziyaretine geldi. Bir konu geçerken Ayşe anamıza Allah seni kabir azabından korusun diye bir dua edince, Ayşe anamız da radıyallahu anh'a o zamana kadar kabir azabı diye bir şey olduğunu duymamış. Tabi o zaman biliyorsunuz ki İslamiyet yeni geldiği için bizim gibi toptan bilgilere ulaşma imkanı bulamamışlardır. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler zaman, zemin, sual, cevap gereği 23 senede tamamlandığından bütün konular bir kerede anlaşılır, anlatılır cinsten değildir. Bu itibarla Ayşe anamız o Yahudi kadının bu sözüne ihtiyatla yaklaşmış ve demiş ki Ma ve bi evveli kedibiküm alallahi ve resulî. Bu sizin Allah'a ve peygamberine adına yaptığınız ilk yalan, ilk iftira değil. Siz çok tahrif, değişiklik kitaplarınızı da değiştirme yaptığınız için sizin sözlerinize çok güvenilmez. Eğer kabir azabı diye bir şey olsaydı levkâne lil kabri azabun le ekberullahu nebiyyev bidâlike. Allah peygamberine bunu bildirirdi. Biz bu zamana kadar böyle bir şey duymadık demiş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince tabii onun diğer sahabeden, diğer insanlardan farklı yönü nedir? Kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem görüşme imkanının fazla olmasıdır. Bu yüzden sorusunun cevabını alması daha kolay olmaktadır. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bize hiç kabir azabından bahsetmedin. Fakat bu Yahudi kadın bana göre bir dua edeyim derken kabir azabı diye bir şeyden bahsetti. Ben de bunu çok merak ettim. Sen bize bunu buyurmadığın için acaba doğru mudur yoksa bunlar bir şey mi uyduruyor? Biz kitaplarımızda böyle gördük diyorlar. Bu doğru mudur, yalan mıdır? Sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermemiştir. O bir zaman sonra buyurmuşlardır ki sallallahu aleyhi ve sellem Te'avvezi billahi min azabil kabr. Ey Ayşe, kabir azabından Allah'a sığın. Demek var ki sığın buyuruyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda yaptığı sığınmalarda, beş vakit namazın sonunda salli barikten sonra okuduğu dualarda, selamdan önce Allah'a sığındığı dört şeyden biri de وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ kabir azabından sana sığınırım ya Rabbi. Kainatın efendisi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kabir azabı diye bir şey söz konusu olmadığı halde ümmetine talim için ve Allah'ın azabından emin olmadığı için bak kabir azabından diyor. Sana sığınırım ya Rabbi. Ne büyük bir şey ki, ne kadar sığınılması gereken bir olay olduğuna işaret buyuruyor. Ve ümmetine de اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِينَ. Son teşehhütten, ikinci tahiyyattan farik olan biriniz, yani o bitiren tahiyyat, salli barik okuyan kişi dört şeyden Allah'a sığınsın diye emrediyor. Bu dört şeyden biri de kabir azabı olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Demek ki kabir azabı vardır. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, kabir azabından Allah'a sığın. فَاِنَّهُ لَوْ نَجَا مِنْهُ اَحَدٌ لَنَجَا سَعَدُ بْنُ مُعَاذ. Bir kişi kabir azabından kurtulacak olsaydı Sa'd ibn-i Muaz, yüce sahabi, o kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama kabir azabı onun hakkında şöyle oldu. Kabir onu sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Böyle yılanlar, çıyanlar, akrepler, bunlar çok kabirde azap cinsi olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Namazsızlara musallat olacakları vesaire, günahkarlara efendim sokacakları. Onları sokacakları zikrediliyor. Fakat Sa'd ibn-i Muaz, Ensar'ın efendisi, kumu li seyyidikum, bir kere yaralı vaziyette getirildi. Efendim salla taşınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendiniz geldi kalkın, Ensar'a hitap etti. Ya vefat ettiğinde ihtezzel arşu li mevti Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümünden dolayı arş-ı âlâ titredi buyuruyor. Böyle yüce bir sahabi ve Kainatın Efendisi parmak uçlarına basarak Cennetül Bekî'de defin saati sırasında dolaşınca sahabe şaşırdı. Meleklerden yer bulamadım ayağımı basacak buyurduğu bir yüce zat buyuruyor ki kabir azabından bir kişi kurtulacak olsaydı Sa'd ibn-i Muaz kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama ona ne yaptı? Sadece bir sıkış sıktı. Sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Ya onun için kabir herkesi bir sıkacak. Kiminin kemiklerini birbirine geçirecek, kimine öyle bir işkence azap yapmayacak ama kabre girdiğinde insan bir şaşıp kalacak. Tanıdığın yer değil, alıştığın yurt değil. Münkerine giriş, görüştüğün şahıslar değil. Bu zor iş bu. Bundan dolayı hazırlanmak lazım. Bak kendisi sığınıyor, aşağınamıza da sığınmasını emrediyor. İşte namazı geldi diyor, kabir azabından kurtardı. Yani bizim önümüzde ne kadar önemli meseleler var. Biz bunları düşüneceğiz. Bu salih ameller Dünyada yapılan faydalı ameller bunlar. O günde yüzümüzü hak edecek bizi. Rezil rüsvay olmaktan kurtaracak. Kabirde yanımıza kim gelebilir? İşte bu hadis-i şerif. Başladığımız bu hadis-i şerif. Bunlar hep insanı dünyada ahirette kurtaran ameller. Mesela ra'aytu raculen min ümmeti kad ihtevşetü şeyatin fe ca'u zikrullahi fe khallasuhu minhum. Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar onu kuşatmıştı, ona vesvese vermeye başlamıştı, Allah'a zikretmesi geldi, onu onlardan kurtardı. Bu mesela dünyada, artık kabirde, mahşerde şeytanın vesvesesine bir mahal yoktur. Ama dünyada şu anda şeytanların fitnesine, istilasına, ihvasına, vesvesesine müptela olan insanların kurtuluş çaresi Allah'ın zikridir. Bu hususta bayağı bir evvelki derste izah yapmaya çalıştığım Allah'ın zikrinden kasıt nedir? Demek ki kimisi dünyada, kimisi kabirde, bak mesela namaz kabir azabından kurtarıyor. Bir zat gördüm, ümmetimden kabir azabına döşenmişti, namaz onu kurtardı buyurdu. Kabirden bahsediyor. Ümmetimden bir adam gördüm, melekler onu kapmıştı götürüyordu. İşte bu mahşerden bahsediyor. Çünkü cehenneme doğru götürülürken abdesti geldi onu kurtardı buyuruluyor. Demek ki bunlar hep bize ahirette lazım, kabirde lazım, mahşerde lazım. Bu ameller, bu salih ameller bizi kurtaracak ameller. Onun için özellikle kabirde, yani yapayalnız kaldığımız yerde, hiçbir avukatımızın, hamimizin, muhamimizin, efendim adımıza savunma yapacak şahsiyetlerin bulunmadığı bir yerde salih ameller, bu hadis-i şerifi dikkatle dinlersek, burada anlatılan bu mübarek salih ameller bize ne faydalar temin edecekler. Dar zamanımızda imdadımıza yetişecekler. Evet. Onun için biz neyi düşüneceğiz? Nereye gideceğimizi düşüneceğiz. Orada bizden ne istendiğini düşüneceğiz. Orada ne geçer, ne söker onu düşüneceğiz. Bizim bu kadar derdimiz, telaşımız varken bize diziler, filmler, sinemalar, tiyatrolar, şarkılar, türküler, oyunlar, eğlenceler ne yarar bize? Ne fayda eder bize bunlar? Bunlar bizim efendim neyimizi düzeltebilir? Her an ölümle karşı karşıyayız ya. Ahirete gitmek üzereyiz. Bak bu kadar insan devamlı duyuyoruz. Her gün şu kadar insanın vefatının haberini alıyoruz. Bu bir hakikattir. Efendim, herkes bu köprüden geçecektir. Bu geçitten geçecektir. Yani sonsuz kalmanın yolu yok. Amel etmek lazımdır. Ve amel feleyse ile hulûdi sebîlû. Amel etsen ebedi kalmanın yolu yok. O zaman ahiretini kazanmaya bak. İşte Berâ ibn-i Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Ensardan bir zatın cenazesinde bulunduk. Kabre vardık. Henüz daha lahit kazılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Biz de etrafına oturduk. Sanki başımızda kuş vardı. Yani öyle pür dikkat. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona her şey gösteriliyor. Kabir halleri gösteriliyor. Kabir keşfettiriliyor. Ölenin hali gösteriliyor. Biz de ondan, ahiret hallerinden, haberlerinden istifade etmek üzere böyle oturduk, bakıyoruz. Ya şimdi sigaraları yakıyorlar mezarlıkta. Lafı lafa takıyorlar. Efendim birbirine gülüyorlar, konuşuyorlar. Hiç mezarlıkta gülenden daha büyük bir gazap ve lanete çarpılan olmaz diyor rivayetlerde. Çünkü en çok ibret alınması gereken yer, ölümden ders çıkarılması gereken bir mahalde. Sen kalkıyorsun, gülüyorsun. Hiç mi ahireti, ölümü, kabiri, mahşeri, efendim, bir tehlike, bir tehdit saymıyorsun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ben de bunun haliyle hallendik de durumum ne olacak diye hiç mi düşünmüyorsun ya? Ne sorumsuz adamsın ya? Onun için sahabe başımızda kuş varmış gibi diyor. Resulullah'ın elinde sallallahu aleyhi ve sellem bir sopa var. Efendim bir tahta parçası, onunla yere vuruyor mübarek, böyle toprağa vuruyor. Birden başını kaldırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsta'idu billahi min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığının. Üç defa bunu buyurdu bu hadis-i şerif. Ahmed ibn Hanbel müsnedinde rivayet ediyor. Bütün tefsirler bunu aldılar. Zikrediyorlar. İbn Kesir tefsirinde var. Efendim, Taberi tefsirinde var. Birçok tefsirde Bunlar zikrediliyor. Ne mühim bir hadis-i şerif. Kaynakları saymakla bitmez, saymakla. Beyhakî'ydi, hakimidi, sizin tanıdıklarınızdan, tanımadıklarınızdan birçok kaynak var efendim. Bunlar dost doğru haberleri bize aktarıyorlar bu rivayetlerde. Sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel abdel mü'mine idâ kâne fin kıta'in mined dünya ve ikbalin lel âhira. Mümin bir kul dünyadan kesilip ahirete yöneldiği zaman tam ölüm anında nezeleyle meleketun mine semâi bîdul vücûh kenne vücûhevmüş şems. Gökten melekler iner, yüzleri bembeyaz, sanki suratlarında güneş var. Ma'hum kefenun min ekfanil cenneti ve hanutun min hanutil cenneti. Yanlarında cennetten kefen getirirler, cennetten ölüye sürülen kokulardan getirirler. Hatta eczisü min ümeddel basari. O ölecek adamın gözünün gördüğü yere kadar. Tabi duvarlar orada perde olmaz, meleklere duvar perde işlemez. Önü açık olan nereye kadar görüyor? Boş sahrada, sahada işte o kadar. Bütün mesafeyi o melekler doldururlar. Sümeydiyü melekül mevt. Hatta edisi inde râsi. Sonra ölüm meleği gelir başının ucuna oturur Azrail aleyhisselam. Fekûle yetü en nefsül mutmeynne. Ey Allah'ın zikriyle, imanıyla tatmin olmuş. Huzura ve sükûne ve sekinete kavuşmuş olan ruh. Uhrucî ilâ mağfiretin minallâhi ve rıdvân. Allah'ın mağfiretine, affına ve rızasına çık. İşte bu hitap eriştiği zaman yurdi'i ile rabbike radiyeten merdiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Hitabı eriştikte insan daha ne ister? Artık ondan sonrası daha güzel gelir. Çünkü melekten Allah Teala'dan melek selam getirir. Cennet müjdesi, rıza müjdesi, mağfiret müjdesi getirir. Fetehrucu tesilü kema tesilü katratü min fiyisika. Tulumun ağzından damlayan damla gibi o ruh öyle süzme süzme çıkar. Feyehudü hemen melek o ruhu alır. Feydâhedehâ lem yedde'ûhâ fiyyedî darfete'ayn. Onu Azrail aleyhisselam boğazdan alır. Ahvanı yardımcıları olan melâki-i kiram onlar ta ayak parmak uçlarından çeke çeke evvela ayağı soğumaya başlar. Canı öyle çıka çıka boğaza gelir. Boğazdan çıktı mı tam çıkmış olur. Ama o melekler de oraya kadar yardım eden melekler boğaza geldi mi Azrail aleyhisselama işi bırakırlar. Ama o aldığı zaman onun elinde göz açıp kapayacak kadar bir zaman bile ruhu bırakmazlar. Hatta ehudûhâ fec'alûhâ fidâlkel kefen ve fidâlkel hanûd. Alırlar o ruhu hemen o cennetten getirdikleri kefene koyarlar, o kokulara sararlar. Ya yehrucu minhâ. Kâtiye bi nef'ati miskin vücudet alâ vecil ard. Dünyada bulunan en güzel mis kokusu öyle olmaz yani. En güzel mis kokusu neyse biz o en güzelini gördük, kokladık diyecek halimiz yok, bilemeyiz. İşte şimdi zaten hep kimyevi karışımlarla şu andaki miskler falan hep kimyevi. Efendim hakiki misk bile belki de daha koklamış değiliz. Dünyada bulunan en güzel mis kokusu gibi o ruh kokar. İşte onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Teveffetü rusulüne avum la yuferritun. Hatta idâ câhedekumul mevt. Sizin birinize ölüm geldiği zaman teveffetü rusulüne. Elçilerimiz onu vefat ettirirler. Niye elçilerimiz diyor? İşte o Hz. Aleyhisselam'a yardım eden meleklerden bahsediyor. Ama bu secde suresinde ne buyuruyor? Kul yeteveffâkum melekul mevtillezî vukkilebikum. Sizin canınızı almakla görevlendirilmiş olan ölüm meleği vefat ettirecek sizi. Demek o boğazdan teslim olan Azrail aleyhisselamdır. Ama o zamana kadar canı ayaktan beri çekip çıkaranlar yardımcı melaike-i kirandır. Ne zaman ruh can boğazdan çıkar hemen onlar onu alırlar. Bu ayet onu anlatıyor. فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا قَالُوا Mahadi ruhu tayyibet feykul ne filan ibn filan bi ahsen esma illati kanu yusammunahu biha fi dunya. Onlar onu yükseltirler. Göklere yükseltirler. Gök kapıları açılır. Çünkü mümin olduğu için, imanlı olduğu için, zikirli, Kur'anlı, salih amelli olduğu için, efendim, kelime-i şehadetle yaşayıp öldüğü için gök kapıları açılır. Onlar gökte hangi melek topluluğuna rastlasalar o melekler o ruhun temiz kokusunu alırlar. Ya bu tertemiz koku da ne? Bu tertemiz ruh da kim? Onlar onun dünyada Müminler tarafından onun isimlendirilen, adlandırılan isimleri arasından en güzel ismiyle falan oğlu falan derler. Artık hafız falan derler, alim falan derler, falanca veli derler, falanca şeyh derler, falanca salih zat derler, falan takva müttaki zat derler. Artık dünyada arkadaşlarının da verdiği isimler, onun hakkında söyledikleri vasıflar önemlidir ki dünyadaki isimlerin en güzeliyle onu anarlar. Hatta entevubi ile sevaid dünya, birinci kat semaya çıkarlar, birinci kata varırlar. Festeftihunelu feftihulehu, kapının açılmasını isterler. Gök kapıları var, kapılarda görevli melekler var. Senin evinin kapısı var da göklerin kapısı yok mu? Kapı açılır. Feyşeyyi'u min kulli semai mukarrabuha ile semai illeti teliha. Her gökte o semanın mukarrab melekleri, Allah-u Teala'ya manen en yakın olan görevlileri ona eşlik ederler. Bir dahaki semaya kadar, ikinci kat sema arasında 500 senelik mesafedir. O mesafeye çıkana kadar o ruha eşlik ederler. Hatta yünteha bi aile semai sabiati, yedinci kat semaya kadar her gök kapısı açılır, kabul olunur. Melekler onun kokusunu koklar, onun temizliğine hayran kalır, onun paklığına şaşar kalırlar ve ondan ayrılmazlar. Bir dahaki her katın melekleri yerleri belli olduğundan ve ma minna illa lehu makamun ma'lum, hepimizin malum makamı var. Saffat suresinde meleklerin sözleri nakledildiği üzere o makamlardan ileri geçemezler. O bir dahaki kat semaya kadar ona eşlik edebilirler. Oradan mesela üçüncü katın melekleri teslim alır, dördüncü katın melekleri teslim alır. Ta yedinci kat semada mukarrablerin, Allah'a en yakın kulların divanlarının, dosyalarının bulunduğu illiyine varır. Fekulullah azze ve celle uktubu kitabı abdi fi illiyin ve a'iduhu ilel ard. Bu kulumun amel defterini illiyine yazın. Mukarrab meleklerin yanında bulunduğu en büyük dosyaya bunun da kitabını, yazısını, amel defterini kaydedin. Ama ve a'iduhu ilel ard, tabii ki ruhunu yere iade edin, dünyaya geri gönderin. Çünkü mezarına ziyarete gelenler olacak, esselamu aleyke diyenlere aleykesselam cevap verecek, dua edenlerin dualarını, hediyelerini alacak. Efendim eğer makamı yüksekse tabii ki şefaat edecek, tasarrufta bulunacak, himmet edecek, kabrinden ne işler görecek. Fe inni minha halaktuhum ve fiha u'iduhum ve minha uhricuhum taraten ukhra. Çünkü ben onları topraktan yarattım, toprağa döndüreceğim ve tekrar topraktan mahşere çıkaracağım buyurur. Fetuadu ruhuhu. İşte ruhu böylece döndürülür. Ta beden mezara yeni kondu. O arada ruh çıktıktan sonra tabii ne kadar zaman içerisinde bu işler olur. O arada da işte yıkanır, kefenlenir, omuzlara konur, musallada kılınır, şahitlikler, tezkiyeler, tarziyeler yapılır. Oradan işte mezarlığa götürülür. Lahit kazılmış olur ve kendisi mezara indirilir. O arada da ruhun dolaşımı göklerde biter ve tabii ki meleklere cevap vermek üzere ruh gökten yedi kat semadan iner, bedenine girer, belden yukarısına, belden aşağısına ruh girmez. Beyin çalışacak, Münker Nekir'in sualine cevap verecek kadar kafası çalışacak, dili konuşacak. Feyeti melekani feyüzlisani. Hemen iki melek gelir, onu oturturlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerdir, sahih haberlerdir. Kaç tane kaynakta burada vaktim yok o kadar onları sayacak kadar. O kadar kitapta geçiyor bu hadis-i şerif. Ya. Onun için bunlar hak ve hakikatlerdir. Önümüzde ne berzahiler, ne geçitler vardır, ne haller vardır. Münker Nekir hakkında gördüm. Bugün Taberani'de hadis-i şerifte akıllara durgunluk verir yani. Münker Nekir, münker inkar edilen, hiç tanınmamış. Nekir hiç tanınmamış, görülmemiş. Eşi emsaline rastlanmamış. Misli görülmemiş. Dünyada öyle bir şey yok. En korkunç filmi seyreden bile öyle korkunç yaratıklar görmemiş. Allah Allah. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Öyle iki melek ki onların a'yunuma mislu kudurin nuhas, kurşun kaplar gibi, gözleri kurşun gibi böyle. Büyük, iri, koca çanak gibi, kurşun çanak gibi. Ben ya buhuma misle sayasıl bekari. Azu dişleri diyor. Öküzün boynuzları gibi. Allah Allah. Öyle dişleri var. Gözleri şimşek çakıyor. Tüyleri yerden sarkıyor. Dişlerine bak. Ve asfatuhuma misle asfatir radi. Bir sesleri var gök gürültüsü gibi. Öyle bir gök gürültüsü gibi ses çıkarıyorlar ki adamın ödü kopar. Ya. Geliyorlar. Feyüzisani onu oturtuyorlar. Yekûlen levmen rabbuke. Ona soruyorlar. Rabbin kim? Ve mâ dinüke dinin ne? Ondan sonra mümin olduğu için, imanlı öldüğü için, ruhu da göklerde kabul gördüğü için Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Ve dini el İslam, dinim İslam'dır. Allah cümlemize orada bülbül gibi konuşmayı, bu şehadette bulunmayı nasip-i müyesser eylesin, bu işler zor. Fekulani le ma'der raculullezi bu'ize fikum. Bu size gönderilen bir zat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar. Kainatın efendisinin sureti hemen geliyor. Yani ölür ölmez görülüyor. Mezarda aynı dünyadaki şekliyle canlı gibi gözüküyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu tanıyor musun soruyorlar. Fekulhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımaz olur muyum o benim? Allah'ımın elçisi peygamberim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulani ve ma ilmuke. Senin ilmin nedir? Bilgin nedir? Bu zat hakkında ne biliyorsun? Fekulu karaetu kitaballahi fe amintu bi ve saddaktu. Bu zat peygamber olarak bana Allah'ın kitabını getirdi. Ben Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudum. Ona iman ettim, onu tasdik ettim. Der. Fe yunadi munadin mines sema en sadaka abdi fe efrişu minel cenneti ve elbisu minel cenneti ve iftahu lehu baben ilel cenneti. O zaman gökten bir münadi nida eder. Kulum doğru söyledi. Ona cennet döşeklerinden altına döşeyin. Cennet libaslarından giydirin. Ona cennete doğru bir kapı açın. Cenneti gösteriyorlar ona. Yerin burası diyorlar. Feyetihi min ravhiha ve tibiha ve üfsehulû fî kabri meddel basar. Cennetin kokuları gelmeye başlıyor mezara. Allah. Cennet bahçesi oluyor mezar. Ve gözü gördüğü kadar kabri genişletiliyor. Bu işler manevidir. Senin anladığın gibi değildir. Ve eti racülü hasenül veci hasenül siyabi tayyibur rih. Yüzü güzel, elbiseleri güzel, kokusu çok hoş bir adam geliyor, nurlu bir zat. Fekul ebşir billedi yesurruk. Hâdâ mükellezî kunte tu'ad. Diyor ki sevin sevin. Müjdeler olsun sana. Sana vaat edilen günün bugündür işte. Rabbine kavuştun. Kabir aleminde ilk gecen, ilk günün. Ama durumun iyi. Keyfin yerinde. Fekulu men entefecugel vecu ye'ti bil gayr. O da ona diyor ki ya sen ne mübarek adamsın, kimsin? Şu yüzüne bak, öyle bir mübarek yüz ki hayırlı haber müjdesi getiriyor. Fekul ene ameluke salih. O güzel yüzlü zat ona diyor ki ben senin salih amelinim. Başka hadis-i şerifte enel Kur'anüllezî eshertü leyleke ezme'tü neharak. Ben senin gecelerini uykusuz, gündüzlerini susuz geçirten Kur'an'ım. Sen beni okumak için geceleri uyanık oluyordun, teheccüd kılıyordun, Kur'an okuyordun, sünnet sureleri okuyordun, hatimler indiriyordun. Gündüzleri oruç tutuyordun. Ayrıca Kur'an okuyordun gündüzleri. Kur'an okurken su içilmez. Kur'an okurken konuşulmaz. Bir sureye başladın, onu bitirene kadar arada dünya kelam konuşulmaz. Arada su içilmez, yemek yenmez. Böyle Kur'an okursan o makbul olur. Yoksa bir satır oku, bir iki satır konuş. Oradan ye, oradan iç, oradan sağa sola bak, arada oku. Mevla buyurur. Maleke veli kelami. Senin gibi gevşek adamın benimle konuşmaktan ne haberi olur? Benim kelamımla ne alakası olur? Rezil olmayalım Kur'an okurken. Bak Kur'an kabirde gelecek. Ben senin salih amelinim. İşte bu hadis-i şerif. O geçen hafta başladığımız, evvelce hafta başladığımız uzun hadis-i şerifte beyan edildiği üzere ve devam edeceğimiz üzere. Salih ameller geliyor. Güzel suretlere giriyor. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, hoş kokulu sana enis ve yoldaş olacak. Senin vahşetini izale edecek, yalnızlık hissini ortadan kaldıracak. İlk gününde, ilk gecende. Ya alıştığın yastık yok, alıştığın yatak yok, alıştığın karın yok, kocan yok, çoluğun yok, çocuğun yok. Orada yapayalnız, ıssız, sessiz kaldın. İnsan medeniyet tabıdır. Yani insan yalnızlığa alışamaz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Onun için kabirde de ne geliyor? Salih amellerin yoldaş olarak geliyor. Yoksa ne gelecek? Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Fekulu rabbe kimis sa'a rabbe kimis sa'a hatta erci'a ila ehli ve mali. Adam bu durumu görünce, salih amelle karşılaşınca, ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Niye kıyamet kopmasını istiyor? Kıyamet kopsun ki o gördüğü cennetin gerçeğine kavuşsun. Kabir alemi cennet bahçesidir ama hakiki cennet değildir. Hakiki cennet ennâru radûne alâ gudûme ve aşiyye. Sabah akşam cehennem Firavun'un adamlarına gösterildiği gibi kabirlerinde. Müminlere de cennet manzaraları, gideceği yerler, makamlar gösteriliyor. İzâ mâ tehadukum uridâ aleyhim ve kâdû bil gadâti vel aşiyye. Bukhari hadisinde. Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam cennete gideceği makamı ona gösterilir. İnkâne min ehlil cenneti fe min ehlil cenneti ve inkâne min ehlil nâri fe min ehlil nâr. Cennet ehlindense cennetteki gideceği yer gösterilir. Adam o cenneti görünce dayanabilir mi ya? Çabuk kıyamet kopar ya Rab. Aileme kavuşayım, malıma kavuşayım, mülküme kavuşayım. Nerede dünyadaki malından, mülkünden bahsetmiyor. Çünkü zekatını verdi, hayrını yaptı, hasenesini yaptı. Salih ameller vasıtasıyla hesabını ahirete taşıdı. Malı var cennette, mülkü var cennette, köşkü var cennette, sarayı var cennette. Adam bütün yatırımını ahirete yapmış. Adamın aklı kalbi nerededir? Yatırımının yanındadır. Oraya gitmek istemez mi? O zaman derler ona ki feyukarlı, üç gün. Tamam şimdi çok heyecanlanma. Sakin ol bakalım derler. Şimdi burada yatıyorsun. Burada istirahat ediyorsun. Nemnevmetin aruz, yeni damadın hafif yorgunluğu nasıl, o yorgunluğun ardından ona nasıl uyku gelir, yeni damat gibi bir uyu bakalım, sen iyi bir uyku çek bakalım şimdi. Kalktığın zaman hiç anlamayacaksın nasıl bitmiş dünya, mahşere kalktığın zaman. Ama tabii ki geçit geçit geçit geçit, bitmiyor ki bu geçitler, mahşerde de ne geçitler var. Durum bu, bir de bunun tersini çevir. Ve innel abdel kafiru izâ kâne fî inqitâ'in mine'd-dünyâ ve ikbâlin mine'l-âhirâ. Nezele ileyhi mine's-semâi melâiketun sûdü'l-vücûh ma'hum'l-müşûh fe'lisûne min umeddel-basarî. Kafir bir kul, imansız, dinsiz, kitapsız. Allah'a inanmaz, Kur'an'a inanmaz, ayete inanmaz, hadise inanmaz. Helala inanmaz, harama inanmaz. Bu imansızlık ne beladır. Dünyadan koptuğu zaman, ilişkisi kesildiği zaman, ahirete yöneldiği zaman, vah nereye gidecek, nasıl gidecek, vah. Gökten sipsiyah suratlı, ellerinde mızraklar, kamçılar bulunan melekler inerler, gözünün gördüğü yere kadar geçer otururlar. Sonra ölüm meleği gelir, başının ucunda oturur. Sümme yediyü melekul mevti hatta yedise inde râsi. Fekûl eyyetüen nefsül habîte tuhrucî ilâ sekatın minallâhi ve gazab. Ey pis ruh, murdar nefis, abdestsiz, gusülsüz, taharetsiz, zikirsiz, fikirsiz, Allah'ın gazabına ve azabına doğru çık bakalım. Feteferraku fi cesedi. Öyle bir durumla karşı karşıya kalır ki ruh bedeninde darmadağın olur, paramparça olur. Bütün irtibatı bedeniyle kopar, her bir tarafına bir parçası gider. فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُسْ سَفُّدُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ. Islak yünden diyor efendim, böyle şişler, her tarafı dallı budaklı şiş. Bir şiş var, her tarafında da diken gibi böyle demirleri var. Islak yünden bu çıkar mı? Islak günde öyle yapışır ki, öyle her tarafına efendim sarılıp dolanır. İşte ıslak yünü diyor, o şişleri ıslak yünden çekerken nasıl çekersin? Onun ruhunu bedeninden öyle zor çekerler. Allah Allah muhafaza. Feyehudüha. Hemen Hacra Aleyhisselam canını alır. Feydâ gıdâ lemme de'uha fî yedî tarfete ayn. Hattâ cealuha fî dilkel musûh. Ve gırcû minâ kentenir yihicîfetin vücudet alâ ve cilard. O ruhu alır almaz, onun elinde onu melekler, yardımcıları bir an bile bırakmazlar. Onu efendim o şişlere geçirirler. Ondan bir leş kokusu çıkar ki dünyada öyle bir murdar koku yok. Allah Allah. Hiçbir hayvan leşi öyle kokmaz. İnsan gibi kokan olur mu insan? Mükellef insan, mesul insan. Fes'adûne biha felâ yemurrûne biha alâ meleyn minel melâiketi illâ kâlu mâ hâzîr ruhul habîte fekûlûne fulân ibn fulân bi ekbahi esmâilleti kâne yüsemmâ biha fiddünyâ. Hangi melek cemaatine uğrasalar ta birinci katın kapıları açılmıyor da birinci kata çıkarlarken ta birinci kat 500 senelik mesafede oraya çıkana kadar yolda hangi melek cemaatine rastlasalar onlar da burunlarını tıkarlar, ondan kaçarlar, nefret ederler. Bu pis ruh da kim, bu nasıl bir şey bu ya, ne biçim leş bu ya, tulum bu ya. Derler ki dünyada anıldığı en kötü ismiyle bu falan gavur, bu falan efendim kafir, bu falan facir, bu falan fasık. Bu falan dinsiz, bu falan kitapsız, bu falan imansız. Bu. Böyle. Anarlar. Bu gavurluk ne kötü bir şeydir. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Allah bize iman nasip etti, Kur'an nasip etti. Hatta imtihabi ile semai dünya. Birinci kat semaya onu ulaştırırlar. Fe üsteftehulû fe la üsteftehulû. Kapı açılsın derler ama kapı açılmaz. Resulullah bu hadiste ne okudu sallallahu aleyhi ve sellem? İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar, bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenenler. Rabbimizin ayeti bu. Bu zamanda Kur'an olur mu? Bu zamanda din olur mu? İslam olur mu? Şu helal olur mu? Bu haram olur mu? Hangi devirde yaşıyoruz? Kur'an geri kaldı, Kur'an bizi geri bıraktı. Kur'an'ın devri mi şimdi, dönemi mi şimdi? Ya. Dinin bizim hayatımızla ne alakası var? Bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenirler, ar ederler, utanırlar. Müslüman diye anılmaktan, Kur'an'a sünnete inanan biri diye tanınmaktan, tanıtılmaktan utanırlar, çekinirler, kibrederler. İşte onlar öldükleri zaman la tufettahu lehum babus sema. Gök kapıları onların ruhları için açılmayacak. Onlara Allah'tan rahmet saçılmayacak. Birinci kat cemaatten aşağı atılacak. وَلَا دُخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَنْبَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Deve iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennet yüzü göremeyecekler, Allah buyurdu. Bu ayeti okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْاَرْضِ السُّفْلَى. Mevla buyurur ki bunun amel defterini en alt yerde, yedi kat yerin dibinde. Evvela bir toprağa doğru, yere doğru bunun ruhunu bir atarlar. Gökten aşağı atılmak ne demek? Böyle taşınmak yok. Oraya kadar çıkarırlar, oradan aşağı bir bırakırlar. Allah! Bu 100 kattan atılmaya benzer mi ya? 500 sene füzeyle gitsen birinci kat cemaya varırsın be. Birinci kat cemaya nerede ya? Yerden at, yerden bir fırlatırlar bir daha göğe doğru. Oradan bir fırlatırlar bir daha. Yerle gök arasında böyle top gibi oynarlar onunla. Ne büyük zorluk, ne büyük zahmet, ne büyük felaket. Ruhtan bahsediliyor. Beden yerde duruyor. Sonra Mevla yedinci kat yerin en dibine, şeytanların hapishanesine atılmasını emreder. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ تَرْحَى. Ruhu böylece atılır. Siccine yedi kat yerin dibine. İşte Resulullah kudu sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ. Allah'a ortak koşanın durumu gökten aşağı düşüp de kuşların kaptığı ya da rüzgarın uzak bir yere attığı kimsenin şaşılacak hali gibidir. Bu da Hac suresinde zannediyorum. Resulullah bu ayetleri okudu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bak her buyurduğum benim ayetlere uygun. Benim hadislerim Kur'an'dan ayrılmaz. Ben kafadan konuşmam. Kur'an'ı da Rabbim vahyediyor. Hadisi de Rabbim vahyediyor. Fetuadu ruhu fi cesedi. Ruhu bedenine bir zaman için geri döndürülür. Ve yeti melekan. Melekler gelirler Allah. Fevzisani onu oturturlar. Feyekulen lehu. Men rabbike. Rabbin kim? Kolay mı Allah demek? Dünyada Allah demeyenler için orada kolay mı Allah demek? Ha ha ağzını bir karış açar, ha ha diye şaşar kalır. La edri bilemiyorum ne diyeceğim, ne cevap vereceğim. Fekulen ma dinuk, dinin ne? Fekul ha ha. Bir karış havada ağzı açık. La edri, bilemiyorum. Kolay mı? Dünyada İslam'dan utananların orada dinim İslam demesi kolay mı? Orada İslam'ı öne sürmesi, İslam'ın arkasına sığınması. İslam bir hayat dinidir. İslam dünya ve ahiret nizamıdır. İslam'ı dünyada yaşayana kabirde İslam yetişir ama dünyada İslam'dan uzak yaşayana kabirde İslam nasip olur mu? Feyekûlâni mâ hâder racülüllezî bu'ize fîkum. Sizin içinizde gönderilen bir zat var. Bir de ona, o kimdir onu söyleyin bakalım. Feyekûl hâ hâ lâ edrî. Bilmiyorum, tanımıyorum, ne diyeceğim. İnsanlar bir şeyler diyorlardı, peygamberdi, rasuldü, şuydu, buydu. Ben hiç öyle bir şey demedim. Ben bilmiyorum. La derayte ve la teleyte diyecekler ona. Ne hakikati bildin, ne kelime-i şehadeti okudun. Sen var ya sen, öyle bir vuracaklar ki ona Allah, Allah, Allah. Öyle bir kamçı indirecekler ki ona aman ya Rabbi. Feyunadi münadim minessema. Gökten bir münadi nida eder. Enkezebe abdi. Kulum yalan söyledi. Kulum bile bile inkar etti. Şimdi bilmiyorum diyor o peygamberi. Bilmiyor muydu? Allah'a dini bilmiyor muydu? Bile bile inkar etti. Fefrişu minen nar. Ateşten döşek koyun altına. Levum min cehenneme mihadum ve mefevkim havaş. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Cehennemde döşekleri ateşten, yorganları ateşten. Buna nasıl dayanacak bu ateş? Kolay bir şey midir? Elin yansa dayanamıyorsun. Veftehu lehu baben ilen nar. Cehenneme doğru bir kapı açın mezarından. Feeti muharriha ve semumiha. Ya cehennemin sıcaklığı mezarına işler. Cehennemin harareti o yelleri, kızgın yelleri kabri kavurur. Ve dayyaku aleyh kabru hatta tehtelife. Fi adla'uhu. Kabri öyle sıkıştırılır sıkıştırılır. Mengene gibi daraltıra daraltıla. Kaburgaları gır gır gır gır birbirine girer geçer. Ve eti racül. Bir adam gelir. Kabihül veci kabihü siyabi müntünü rih. Yüzü fena, elbiseleri kötü. Kokusu leş gibi. Durulur mu daracık yerde ya o insan? Kocaman yerde bile bir sigara kokusundan benim nefesim tıkanıyor ya. Fekûl ebşir billedî yesûk. Seni kötü edecek şeylerle sevinebilirsin. Alay eder onunla. Hâdâ-i mukellezî kunte tu'an. Sana söz verilen günün bugündür işte. Dünyada sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezdin dolaştın. Allah, kitap, Kur'an, namaz, abdest bilmedin demedin. Doğru hakikatleri dinlemedin. Ya sana denmişti ki şöyle kabir var, şöyle azap var, böyle gün var, hazır ol. Sen hadi git işine, başkalarına anlat demiştin. Sana söz verilen günün geldi çattı işte. Fekulu men ente fevecukel vecu yecivu bişer. Ya sen kimsin der. Senin ne kötü suratın var. Kötü habercidir bu surat, kötüyü haber veriyor. Fekulu ene amelukel habif. İşte nasıl salih ameller bu hadis-i şerifte okuyacağımız üzere. Nasıl o abdestler, namazlar, o zikirler, oruçlar. Geliyorlar, yardım ediyorlar, kurtarıyorlarsa. İşte o kötü ameller, o içkiler, o kumarlar. Başta şirk, Allah'a ortak koşma, inkar. Allah muhafaza buyursun. Bu ne beladır bu gavurluk. Onlar, ondan sonra günahlar, büyük günahlar. Bunlar adamın başına ne bela açarlar. Ben senin kötü amelinim der. Fekûlu rabbi la tukimissâ'a. O da der ki ya Rabbi ne olur kıyameti koparma. Ben bu kabir azabına razıyım çünkü ötesi daha kötü. Mahşer daha kötü. Cehennem daha kötü. Devamlı daha kötüsüne gidecek. Hiç kıyameti ister mi? Onun için işler bu durumda. Biz hangi taraftan olacağız? Bir mümin kulun vefatı var. O güzelim hali var. Hatta izâ kharaca rûhu sallâ aleyhi kullu melekin beyne's-semâi vel ard ve kullu melekin fi's-semâ. Ruhu çıkar çıkmaz gökte yerde ne kadar melek varsa, gökle yer arasında ne kadar melek varsa hepsi ona salat eder, rahmet yağdırır, feyiz yağdırır, bereket yağdırır bütün melekler. Ve fütehatle vabbâb çeva. Bütün gök kapıları yedi kat açılır. Leyse min ehli bâbillâ ve umyedûne Allah Azze ve Celle yu'race bir ruhî min kıbeliyim. Gökte ne kadar kapı varsa bütün kapıların görevlili melekleri Allah'a yalvarırlar ya Rabbi. Ne olur bunun ruhunu çıkartmayı bize nasip eyle. Ne olur bunun yedi kat semaya ruhunu yükseltmeyi, ona eşlik etmeyi bize nasip eyle. Bu ne güzel adamlar var. Bir de öbür tarafa bak. Ya gökte yerde ne kadar melek varsa hepsi lanet ederler. Allah gazap etsin, sana lanet etsin. Cennetinden rahmetinden tard etsin, uzak etsin. Bu lanetleri almaya ne gerek var? İmansızlığın ne lüzumu var ya? İnananın ne kaybı var? İnanmayanın ne kazancı var ya? Ondan sonra gök kapıları açılmaz. Ne kadar kapı ehli varsa Allah'a dua eder. Ya Rabbi bunun ruhunu taşımayı bize nasip etme. Ya Rabbi bunun ruhuna eşlik etmeyi bize nasip etme Allah'ım. Uzak olsun Allah'ım. Ya, mezardaki durumuna bak ya. Mezardaki ne rezillik bu mezardaki durumu. Sümme yukayyadu lehu e'ma asam ve ebkem. Sonra ona sual cevap bitti zaten. Ne cevap verdi? Hiçbir şey veremedi. Doğru diyemedi. Kör, sağır ve dilsiz bir melek musallat edilir. Allah'ın ne melekleri var? Kör, onu görmüyor ki acısın. Sağır, yalvarışını duymuyor ki acısın. Efendim, dilsiz, ona bir cevap vermiyor. Onun konuştukları, yalvarmalarını hiç duymuyor, cevap da vermiyor. Fî yedîmi rızebetün. Elinde öyle bir kamçı var ki, lev duribe bi'a cebelün kâne turâba. O kamçıyla diyor, ulu dağ gibi koca bir dağ bir vursa, dağ un ufak olur, toprak olur, iner aşağı. Bu hadis-i şerif ya. Hoca Abdurrazzak gibi, Bukhari'nin hocası bu Abdurrazzak ya, onun musannefinde bile var. Ahmed İbni Hanbel'de var, Hakim'de var, yok İbni Mace'de var. Nerede yok ki ben sana, dünya kadar kaynak var ya. Bunlar hikaye midir, şaka mıdır, biz ne anlatıyoruz ya? İbni Kesir tefsirinde görebilirsiniz. Koca Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor bunu. Feyadribu darbeten feyasıyru türaba. O diyor ona bir vuruş vurur, bir darbe indirir o gavura. Un ufak olur, toprak olur, dağılır. Sümme yu'idullah azze ve celle kebâken. Ama Allah sonra onu tabii öyle toprak olsa azap durur, bir şey yaramaz. O yok olmak üner değil, Allah Teala yok etmeyecek. Azabı devam ettirecek, sürekli kılacağı için onu eski haline çevirir. Tekrar aynı yeni konmuş ölük şeklinde durur. Feyadribuhu darbeten uhra. Ona bir darbe daha indirir. Feyasayhu sayhaten yesme'uha kullu şeyin illethekaleyn. Bir bağırış bağırır ki, bir nara atar ki, İnsanlar ve cinlerden başka her şey onun bağırmasını işidir. Onun için insanlarla cinler mükellef olduğu için şimdiden duysalar gayba iman kalmaz. O zaman imtihan hikmeti kalmaz. Onun için hayvanlar bile duyar. Bak mezarlıklardaki hayvanlar ne kadar rahatsız olur. Atlar kişner, göbekler bile kaçar. Bütün hayvanlar duyar. Melekler duyar. Gökler arası duyar. İnsanlar cinler imtihan olsun için onlar duymaz. Onun için İzâ vudâetil cenâzetü vehtemelâ ricâlu alâ anâkîm. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Cenaze tabuta konup da adamlar onu boyunlarında taşıdığı zaman inkânet sâlihaten kâlet kaddimûni kaddimûni. Eğer iyi bir kişiyse çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Yerimi gördüm cennet bahçesine, çabuk kavuşturun. Bu leş dünyada bir dakika fazla tutmayın beni der. Ve inkânet sivâdâlki kâlet ya veylâ inetezze bu nebiyâ. İyi adam değilse, ey bu cenazenin haline, vay başıma gelene. Nereye götürüyorsunuz bunu? Çukura mı götürüyorsunuz? Azaba mı teslim edeceksiniz? Cehenneme mi götürüyorsunuz? Nasıl bağırır? Yesme'u savca kullu şeyin illel insan. İnsandan başka herkes onun bağırmasını, inlemesini duyar. Ve lefse me'avle sa'ika. Çünkü insan duysa hepsi bayılır, düşer, ölür. Cenazenin altındakiler de cenaze olur. Onlar da onu taşıyamaz. Onun için imtihan hikmetine binaen hayat devam etsin, imtihan yürüsün diye Allah onu insana duyurtmaz. İşte mezara konduğu zaman kötü ameliyle karşılaşanın durumu bu olur. Yine Taberani'nin ilavesinde El-Mu'cemül Efsat'ta ve yusellatu aleyya akaribu. Kabrinde onu öyle bir akrepler musallat edilir ki lev nefeha ehedum fid dünya ma embetet şey'a. O akreplerin birisi dünyaya çıksa, dünyaya bir üflese, bir zehir bıraksa, yeryüzü dünya kıtalarındaki toprak daha hiçbir şey bitiremez hale gelir. Mahsul bitirmeye elverişli olamaz artık. Bu akrepler doldurulur mezarında başına. Bu ne olacak ya? Buna kim dayanacak ya? Buna kim göz kestiriyor ya? Ben dayanırım o mezara, kim diyebiliyor ya? O zaman aklımızı başımıza alalım. Salih ameller hazırlayalım. Yüzümüzü hak edecek, bize ahirette yetişecek, şefaat edecek ameller bulundularım. İşte bu hadis-i şerife bu gayeyle başladık. Ama öyle işi gevşekten almayalım. Öyle efendim hikaye dinler gibi dinlemeyelim. Ya bizi hangi ameller kurtarır? Bunlar okunuyor burada şimdi. Ondan sonra sırayla gideceğiz. Bu hadis-i şerifte وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي يَلَتْ وَعَطَشَا Ümmetimden bir adam gördüm mahşerde, susuzluktan dilini dışarı çıkarmış, kurumuş, ciğerleri parçalanmış. فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ Ama Ramazan'da oruçlar tuttuğu için o oruçlar geldi. فَسَقَاهُ Ne yaptı? Ona su içirdi, onu suladı. Cennet şaraplarından, Havz-ı Kevser'den. Oruç ne mübarek bir ameldir oruç. İşte böyle. Allah seni dünyada boşuna mı açsızsız bırakıyor? وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي مِنْ بَيْنِ يَدِي ظُلْمَتُنْ وَمِنْ تَحَتِي ظُلْمَتُنْ Bir ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık. Allah karanlıkta koymasın. Hele kabirde ne kadar karanlıklar var. هَجَاتُ حَجَّتُهُ عُمْرَتُهُ Haccı ömresi geldi. Bak hacılar hacca gitti. Kimisi hazırlanıyor, gidecekler. Allah kabul eylesin. Makbul mebrur haçlar ömreler nasip eylesin. Tabii ki kıran yapanlarda ömre de var. Efendim temettü yapanlarda ömre de var. Aynı zamanda ömre yapıyorlar. İfrat da yapanlar gidiyorlar. Tabii haçtan sonra hac bitince ömreler yapma imkanı olanlar oluyor. Mesele kabule şayan olmak. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan halik hoşlanmayınca kalp kırmayacaksın. Günahlemeyeceksin, müstehcen konuşmayacaksın, kavga gürültü çıkarmayacaksın, fitne yapmayacaksın. Haçta da böyle işler var, böyle kolay mı? Haramlara bulaşmadan güzel bir hac ömre yaparsan, işte kabul olursa festehracete minezzulme. Adamın önündeki, ardındaki karanlığın içerisinden hac ömre gelir, onu o karanlıktan çıkardı diyor. Ya tabii zor. Paraların gidiyor, vaktin gidiyor 30 gün, 40 gün. Ondan sonra efendim ne kadar az olsa da 20 gün... Efendim zorluk var, uykusuzluk var, yorgunluk var, iklim değişiklikleri var. Efendim çadırlarda kalmak var, Arafat'ta güneşlerde kalmak var, topraklara bulanmak var, izdihamlara girmek var. Kolay iş değil. Sünnet vecih üzere bir hac ömre yapayım dersen kolay iş değil. Ama bunların ahirette karşılığı var. Yetişmesi var, şefaati var. Ben senin salih amelinim diye mezarda karşına gelip eniş ve yoldaş olması var. Bunları düşünenlere bunlar kolay gelir, hafif gelir, zevk verir, tat verir, keyif verir. Onun için bu hadis-i şerife devam edeceğiz inşallah önümüzdeki hafta. Buluşmak üzere. Bu hadis-i şerifte daha neler, ne salih ameller, ne güzel ameller göreceksiniz. Bakın ahirette hangi ameller sizi kurtaracak, hangi ameller yüzümüzü hak edecek ve bize yetişecek, hangi darlıktan bizi kurtaracak, tek tek bunları okuyacağız. Uzun bir hadis-i şerif olarak devam edeceğiz. Onun için şimdiden milleti uyaralım, birbirini haberdar edelim. Salı akşamı 9 dediğimi herkes radyosunun başına. Pazartesi işte 11 dediğimi efendim herkes radyosunun başına tekrarında. Neden? Önümüzde çok tehlikeli günler var, geçitler var. Buraya hazırlık. Bizim için en mühim haber bu. Bugün ölenin başına gelecek bu. Hepimiz ölmek üzereyiz. Bak her gün bu kadar insan ölüyor. Bu geçici haberler, havadisler bizi kandırmasın. Başımızın çaresine bakalım. Madem iman ettik, imanımızın gereğince Allah'tan korkalım, azabından korkalım, kabir azabından korkalım, mahşerin sıkıntısından korkalım da başımıza çaremize bakalım. Başımızın çaresine bakalım. İlacı arayalım. İlacı arayanın adresi bu. Bu derslerde bu hadisler okunuyor. Hangi amel neye yarıyor, nereden kurtarıyor? Bunu dinlemeden olur mu? İlimsiz amel olur mu? Bilmesen ne yapacaksın? Onun için mutlaka imanımızın gereği İnsanlara duyuralım, acıyalım. Allah da bize acısın inşallah. Kimse cehenneme düşmesin diye, kabir azabına uğramasın diye. Biz gerekeni tebliğ yapalım. Her tarafa uyuralım, mesaj çekelim. İnternet adresi bu, şu adresi bu. Dinle, saati bu, vakti bu. Bak unutma ha, dinle kardeşim. Böyle yalvaralım da. İnşallah ola kim rahmet kıla ol padişah. Ol kerimu, ol rahimu, ol ilah.